Sziasztok, Dudák, valaki egyszer mondja végre helyettem a bemutatkozást. Egyszer az életben. Én elkezdeném, de már megint te kezdted el, hogy sziasztok, Dudák. Ja. Most nem erre, hanem a bemut személyes bemutatkozásra. Nem, hanem a mi intrónkat, ha valaki az intrót egyszer elmondaná helyettem. Dalban mondhatom? Felőlem. A mai rock bennék bemutatót, nem akarom, mert... Hajrá, de ma valami. Szóval sziasztok, Gamer365 Podcast, Gamescom külön kiadásának az utolsó... Pénteki. Wow, de jó, mintha megterveztük volna. Pénteki kiadása. Epizódja. Friday Edition. Az ötödik és egyben utolsó Gamescom-s epizód. Vége a Gamescom-nak legalábbis számunkra. És legalábbis idén. És legalábbis idén. Én azt mondom, hogy soha büdös életben nem jövök többet, de ezt már kb. Negyedszer mondom, azt hiszem. Úgyhogy jövőre is jössz, én viszont nagyon-nagyon... Klárát, mint egy síró gyereket rángattuk ki, mint a játékboltból, a ketten húztuk ki, a végén eltűnt rejtélyes módon, hogy nem tudtuk, hogy hol van. Kétségbe sem kapaszkodott kamiába, hogy nem megyedem, nem megyedem. Az a rövő. My husbando. Mio husbando. Vagy mit vagy. Nem, egyébként az a vicces, hogy ez a síró gyerekkép, ez tök jó, mert voltunk egy Toys R Us-ba, ahol az egyik csecsemő, vagy nem csecsemő, nem, két-három éves, gyerek, az úgy üvöltött, de úgy, mintha nem tudom, mint a láncfűrészel darabolnák. Mondom, ez két gyerekes apaként, aki azért sok mindent megélt már, kisgyerekekkel, az egy különleges tehetségű példány volt az a... Egyébként azt hiszem török kisgyerekén úgy vettem észre. Egyébként olyan volt, mint valami ilyen sátánista rituálé, ahol éppen csecsemőt áldoznak. Szerintem csak elhúzták őt a transformerek elől, vagy valami ilyesmi történt, hogy így van. Jó, innen megyünk tovább, kisfiam. Én is ilyen voltam egyébként, beszámolók alapján. Én nem. De ez egy ponton túl, ugye együtt járunk már egy ideje Gamescomra, ezért így a fiúk meg, akik jönnek velem, látni szokták, hogy gyerekeknek mit hiszek. Egy darabig valamit választottunk, néha közösen néztünk valamit, hogy mit vigyek a gyereknek. Most már közel 5 éves, és azzal, hogy Transformers Gridlock. Tehát mackóval mentünk nézni, hogy... Grimlock, nem? Gridlock, nem? Grimlock, Grimlock, nézzük meg már, most tegyük már elő. Hol van? Itt van mellettem. Ott van, korzolásos. Gridlock vagy Grimlock? Grim az. Grimlock? Grim, hát a vicsorgó. Grimlock, mint vicsorgó, igazad van. Igen, de egyébként magyarul mogorva. Mogorva? Mogorva, a Dinobot. Egyszerűbb lenne, sajnos én ezt... Vicsorinak. Ezt a filmek szerintem elbaszták, hogy kicsit angolul nyomták bele a köztudatba. Na mindegy. Ja, jobb lett volna, transformátorok. Egyébként még mielőtt a Gamescom-ot belekezdünk, fun fact, végignéztük ugye a teljes Transformer kínálatot, megállapítottam, hogy a én gyerekkoromhoz képest, tehát a 20 évvel ezelőtti, vagy még akár 20 plusz évvel ezelőtt, otthon kapható Hasbro-s transformerekhez képest, ezek a mostani Hasbro transformerek, mintha a kínai gagyit vennéd. Hát körülbelül. Volt az egyel olcsóbb, ugye, aminek az elején néztük, aminek a tetején úgymond Optimus Prime lovagolt, az kifejezetten vásári gagyi volt. Igen, és még csak tehát a transformer, mint feature, hogy átalakul, az a premium. Igen. Transformerek, a többi az egy ilyen figura, vagy valami. És a Premium Transformer is, hát minőségben összesen lehet hasonlítani. Igen, igen. Tehát tényleg ez egy míves darabok, tehát ez ilyen, mint a Premium játék lenne a régi. Igen, de igen. És itt meséltem egyébként a sztorit, hogy egy Rehinnel, mit tudom én, 95 magasságában megetettünk egy mogorva Transformert banánnal az iskola udvaron. Azóta is benne van a szájában, belefeketedett banán maradék. De mindegy, szóval az... Mert onnan jutott eszem, hogy volt egy ilyen Generations, hogy első generációs Gridlock összecsomagolva, vagy Grimlock, te is rosszul belém ültetted a hülyeség. Így van. A második, vagy ezzel az új generációssal, és hogy mi a különbség, és a régi, hát tényleg egy ilyen, ahogy mondod, vásári, bazári gagyi, ahhoz képest, ahogy ezek régen kinéztek. De a helyzet az, hogy még, és nem olcsók, tehát nem most, hogy nem olcsók, kurva drágák, és még a 30 eurós Optimus Prime, az is gagyin nézett ki. Ja. Az ember 30 euró, basszus, közel 10.000 forint. Hát ne hülyéskedjünk már. Na mindegy. Ezért kell videójátékozni. Nem ezekkel. Ezt nézem videó, igen. Átszoktatom a gyereket. Na, térjünk át a Gamescomra. Mi volt ma a Gamescomon? Én kezdem, szerintem nekem volt az első játék a Gamescomon. Szerintem nem, de... De, mert te még épp, hogy bemásztál a Star Force Gemini 2-re, amiről majd elmondod röviden, hogy mi messzebb, senki nem tudja. Az alatt mi a Klárával így bandukoltunk, nézelődtünk, amíg a publikum elől zárt kiállítási Show területen. Igen. És aztán ott leragadtál. Leragadtam a Fast Racing Neo nevezetű játéknál, ami egy Wii U e-shopos cím lesz, és így arról híres, vagy onnan ismeri talán a szélesebb közönség, Sinel. Hogy egy Sinel játék, és jártak körbe róla ilyen szép képek, hogy ez egy szép Wii U játék, ami igaz is. Ez egy, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen Wipeout-szerű, nagyon gyors versenyzős, futurisztikus versenyzős játék, futurisztikus pályákon. És az benne a különlegesség, hogy nincsenek benne fegyverek, ellenben ikaruga-szerűen a gyorsító sávok azok pirosak vagy kékek, és ennek megfelelően pirosra vagy kékre kell váltogatni a hajót. Ez egy sajátos dinamikát kölcsönöz neki, és én végigjátszottam benne az első, nyilván legkönnyebb bajnokságot, és annak alapján a végén azt mondtam, hogy ez nekem kell. Úgyhogy itt egy Wii U játék, ami azt mondom, hogy a számomra a show legjobbjai között. Ha meg kell neveznem azt a Wii U játékot, hogy nem volt nagy a kínálat, de mégis mi tetszett a legjobban, egyértelműen a Fast Racing Now. Tessék! Nagy hatásszünet! Na, viszont utána nagy esemény volt, de ezt megint ezt nem nekem kéne mondani. Mert? Nagy esemény volt. Nagy esemény. Hát nem utána mentünk a Konamihoz? Ja nem, még volt a közjáték. A közjáték. Az előétel. Igen, a Star... Lesek. Starpoint Gemini 2. Én azt hittem, hogy az a régi klasszikus Jetforce Gemininek. Gemini, mit tudom én? Gemini. Gemini. Horvátok. Gemini. Gemini? Gemini osztó. Ja, tavaly megjelent játék. Annak az apropójából hozták ki a Gamescomra, hogy erőteljesen készül az Xbox One verzió. Olyan szinten erőteljesen, hogy Microsoft kereste meg őket, hogy légy-szilegy-szit csináljatok belőle egy Xbox One verziót, amihez konkrétan teljesen újraírják a játékot, tehát egy nagyon nagy űrhajókkal, nagyon taktikusan irányítható, nagyon komplex játékot Xboxra hozni. Beszéltük is a fejlesztőkkel, hogy igazából DirectX 11-es a játék, tehát maga a portálás az így egy kapcsolásával ment, de 6 hónapja azon szenvednek, hogy az irányítóra, a 9 gombra rá tudják rakni a például 3 tucat billentyű kombinációt. Aha. Hát a... Nyém aludni! És egész jól működött egyébként. Nagyon-nagyon mély játék, kicsit szerepjáték, van benne szerepjáték, van benne kicsit taktika, van benne kereskedés, van benne stratégia, van benne akció, de én azt mondom, hogy egy egész kellemes lesz, illetve csinálják a saját bevallások szerint 2.5-ös változatát PC-re, ami meg teljesen rajongói visszajelzések alapján készül, és az meg valami iszonyat komplex. Tehát elindulsz onnan, hogy hajót veszel, hajót bérelsz, mert nincs pénzed, és egészen eljutsz addig, hogy konkrétan galaktikus birodalmakat foglalsz el, és befolyásolod, hogy melyik birodalom merre menjen, hogyha nagyon nagyra nősz, akkor az ellenségek összefognak ellened, és egyszerre indulnak el, és saját flottákat irányítasz mindenhol. Tehát ilyen lerobbant a fejem, amikor láttam. Konami. Mindezt 10 ember csinálta. Szép. Konami. Mit láttunk a Konaminál? Rohadt meg tévét! Megnézhettük volna a Pest is, ha nagyon akarjuk, de nem akartuk. Nézze azt a Pest! I'm Megyünk sorry! Megyünk vissza Pestre úgyis! I'm sorry, nem néztük. Nem, egész egyszerűen ilyenkor nincs értelme, nincs nálunk olyan, tehát nincs itt a drag. Ha a drag ott, itt van, nem Klára, ugye? Jól van már, nem én túltam ki az drag-et. De az egyenlőség jegyében a FIFA-t sem nézték meg legalább. Így van. Következetesen támogatom. Előzetesünket mindkettőről hamarosan olvasott. Klára tollából. az de szar lenne. Tehát ezekre nem mentünk be, ellenben megnéztük a Metal Gear Solid 5 prezentációt. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy a terveim azok dugába dőltek. Hogy nem tudtam bemenni a Hideo Kojima spóróba, és valami szörnyű, valamit robbantok a Konaminál ennek fejében. a nyaralásom áttevődött, és lementem, hajlandó lettem volna hatalmas pénzeket kifizetni ott a tízes csarnok aljában egy Hideo Kojimás pólóért, de nem volt. Nem tartottak. Volt Metal Gear Solid-as póló, nem Hideo Kojimás, nem. Úgyhogy a bosszum az abban testesült meg, hogy ettem a gonosz Konami pénzéből 4 darab szendvicset, 4 darab ilyen gyümölcs nyársat. Felökleheted magad. Igen, amivel megszúrtam a saját torkomat. És ittunk egy eszpresszót és egy ugorítmát is vizet. Ezzel, és Mackó evett kb. 2 szendvicset, és ivott egy kávét, és ivott egy vizet, ezzel rövidítettük meg a gonosz Konami korporációt. Ja, hát akkor ti azért nem éheztetek, mert ugye mi meg borhókkal ki is liszoltunk 5 percet. Belenéztünk a Metal Gear-be és elmenekültünk már. És el kellett sprintelnünk, de olyan szörnyű volt, hogy tök éhesen néztem azokat a kirakott, gyönyörű szendvicseket. Nagyon finomak voltak. De nem. Ilyen pármai sonkás. Integettünk nekik és szaladtunk kifelé. Jó volna. Tulajdonképpen egészült. Úgyhogy ne elcseteljétek. Milyen jó volt. Na, hogy a lényegről is beszéljünk, volt egy egész jó demo belőle. Szerettünk volna vele játszani, de nem lehetett. A showflooron lehetett, helyben pedig azt mondták, hogy nagyon ki vannak foglalva ehhez képest, ott állt legalább 10 percig üresen egy Metal Gear-es PlayStation 4 talán az irányító alapján. Gondolkodtunk rajta, hogy bemenjünk, de azért a biztonsági őröktől valamennyire még mindig tartunk. Szóval játszani nem tudtunk vele. Azt mondtuk, hogy nagy energiákat nem fektetünk bele, 3 hét múlva megjelenik a játék. Tehát itt most addig kibírjuk. A demo jó volt, azért volt jó, mert elbaszta a srác. Az ilyen nagyon promódon bemutatott demók gyakran unalmasak tudnak lenni. Itt addig ugye egy afganisztáni küldetés volt benne, ahol az elején bemutatták azt, amit már ismerünk, azt, hogy lopakodjunk, hogy teljesen váratlanul történnek dolgok, hogy dinamikus az egész terep, hogy dinamikusan mozognak rajta az ellenfelek, az, hogy a röviden bemutatták a bázismenedzsmentet is. A küldetés elején a legelső őrt megpróbálta távolról fejbelőni a prezentátor, és elbaszta. És beriasztott az egész bázis. Igen, és mi ott álltunk föl, hogy éppen megindult a teljes bázis. Megindult a teljes bázis, a srác becsületére legyen mondva, hogy kinkeservesen, némi szerencsével egyébként, szerencsés helyrehajtott gránáttal végül megúszta. És megölt mindenkit, legépfegyverezett mindenkit gyakorlatilag. Aki azért játszott a Ground Zero-zal, tudja, hogy ez nem lehetetlen, de nem a dolgok könnyebbik vége, gyakorlatilag Gears of War-t, vagy valamilyen cover shooter-t játszani ezzel a játékkal. Megoldotta. Ami az egész még így is nagyon tetszett. Ami talán nem volt benne a legszerencsésebb a prezentációnak az a része, hogy kicseszték egy akkora 4K-s tévére, amekkorát talán még soha nem láttam. Ezt akartam mondani. Egész egyszerűen egy 1080p-s játék egy 4K-s tévén, bármennyire is szép, és azt azért mindenki látja, hogy ez a Metal Gear Solid 5 azért egy nagyon szép játék. Nem néz ki jól. Így nem néz ki jól. És pláne egy méterre ültünk tőle, nincs a világnak az a tartalma, az csak akkor néz ki jól, ha olyan, mint itt a Bonnie Media Mart-ban, ahol egy 82 szavas Sony TV-re kicsaptak egy 4K-s tartalmat, ott egymás karjaiba ájultunk a gyönyörűségre. De konkrétan a durva az, hogy én reménykedtem benne, amikor láttam a első híradásokat róla, hogy valami PC lesz, hiszen PC-n lehet már tudni, hogy lazán támogatja a motor a 4K-s felbontást. Azt kell, oda dugják a PC-t, úgy osatott belőle egy rakása kiállított éren, és 4K-ba lerobbantják a fejünket. Nem, ez egy láthatóan PlayStation 4-ben. Abszolút, persze, ott volt mögött a gép. Ott volt mögött a gép, tehát konkrétan arról ment. Ez a játék, hát 3 hét múlva megjelenik, ez a játék készen van. Tehát bármerről is nézzük. Ez egy kvázi végleges, de mondták is, hogy ez a végleges build itt, amit látunk nagyjából. És hogy ezek után egy 4K-s tévére miért tesznek ki egy PlayStation 4-et, és miért nem visznek ki egy PC-t, az érthetetlen. Na mindegy, tehát maga a demo jó volt. maga a demoklasz volt. Nem mutatott semmi olyat, amit eddig nem láttunk volna. Azt mondták, hogy ezt a demót ebben a verziójában, ebben a bőségében csak mi látjuk, és hogy kiadtak, én nem láttam, volt belőle egy rövidebb gameplay videó, az nem tudom mekkora volt, ez egy milyen kb. 30 perces demó volt. 15 perces van. Igen, igen. Mindegy. A játék itt van, szeptember 1-én meg fog jelenni. Tulajdonképpen ez az, amit súlykoltak, hogy itt van, lesz belőle, vagy van belőle gyűjtői, meg jön a speciális, bocsánat, speciális PlayStation 4, és vedd meg. Tehát inkább volt ez kicsit ilyen reklám a játéknak, mint mindig az prezentáció. De hát úgy gondolom, hogy aki a Metal Gear Solid 5-öt várja, az várja, aki meg abszolút nem várja, annak a véleményén már semmi nem fog változtatni. Maximum az, hogyha nagyon-nagyon magas Metacritic pontszámot kap. No, innen hova? Innen szerintem nagyjából szíves pizzelvénk. Itt teljesen. Mentünk a Mikroidhoz. Igen, Warhawkkal mentünk a Mikroidhoz. A franciákhoz. Akiknek egyébként épp idén van a 30 éves, a fennállásuk 30 éves évfordulója. Ezt nagy lelkesen újságolták, illetve most egy elég erős felhozatallal fogadtak minket. Tehát annak ellenére, hogy egy ilyen kis icipici bútba vártak ott minket ketten, és így laptopról nézegettük a dolgokat. Az egy dolog, hogy nagyon lelkesek voltak, de szerintem tök jó dolgokat mutogattak. Hát mondjuk én a karfát majdnem kitéptem már, hogy mikor térünk rá a Szibéria, vagy ők Szibériának mondták, Szibéria 3-ra. Na. Mert hogy persze azt hagyták a végére. Nagyon ügyesen egyébként. Nem volt az olyan ügyes, mert én ugye attól rettegtem, hogy majd kifutunk az időből, és akkor meg vagy a Tomb Raider-t később le, vagy na mindegy, de hál' Istennek mindenre jutott idő. Kezdték a bemutatójukat az Agatha Christie ABC Murders című, hát egy ilyen tulajdonképpen könyvadaptáció kalandjátékkal, mert ugye erről lehet a legtöbbet, erről tudták a legtöbbet mutatni, ez egy ilyen... Ennek a zenéje a Michael Jackson, az ABC. Hát ezt Just Kill Me. Igen, lehetsen ez ennyi. Így volt a könyvben. Ez nem volt benne, de bizonyára így van. Cel-shaded grafikás kalandjáték. Hát egyelőre, amiket mutogattak belőle, inkább gameplay elemeket, tehát Poirot, ott, mit tudom én. Most ebbe kár belemenni részletesen, majd megírjuk, tehát... Ilyen elég standard dolgok voltak benne. Ja, munkás dolog Poirot irányítani. Azért, aki szereti az Agatha Christie könyveket, vagy nézte... Már Ravenben nem a Poirot irányítottad? Ja nem, az csak hasonlítottad. Nem, csak hasonlított. És figyeltek arra, hogy belga akcentusan beszéljen angolul. Mm. Ez valami francia szakács? Így van. Igen, Poirot. Így van. A Ratatouille barát. Pontosan. Ah, oké, jó. Ja. Együtt oldják meg a bűncselek minket. Ah, oké, jó. És ez az, ami mondjuk az összes közül elérhető lesz viszonylag hamar, az összes többi az igen, ilyen... Igen, igen. A többi az még elég jó dév van, ez, fú, én már nem már keveredik, de azt hiszem erre mondták, hogy jövő január, február. Igen, valahol ott, valahogy... ilyen hónapokra van csak. Igen, tehát ez már úgy elég jól nézett ki, még ott szabadkoztak, hogy nincsen mindig helyén a grafika egészen, meg mit tudom én, de... Hát nem sima point and click, tehát feldobták ki a mindenféle egyébbel, hogy megfigyeled a, tudom én, a gyanúsítottat, hogy milyen érzelmek tükröződnek rajta, vagy mit veszel észre rajta, lehet őket vallatni, a tárgyakat ilyen kicsit szokatlanul kombinálni. Hát szóval úgy tehát ezt az untig használt sima point and click dolgot ők is amennyire tudták, így megvariálták. Érdekes lesz. Ja, három városban játszódik, fel kell göngyölíteni egy gyilkost. Oké, erről szerintem ennyi elég. Penduljunk tovább a Pendulóra. Pendulónak volt a Yesterday Origins nevezető kalandjátéka. Ami a Yesterday nevezetű kalandjátéknek a folytatása, és mivel... Az egy jó játék volt, az imádtam. Pontosan ugyanolyan szem, bamba arccal néztünk mi is, mint ti. Senki nem tudott róla semmit egyébként, és ők is mondanak, ők sem. Nem lepődik meg rajta. Egyébként... Címét hallottam már, de ennyi. Nekem jó eséllyel ott van a Steam könyvtáramban, ha az érek, akkor ennek örülmények ki fog próbálni. Ez egy viszonylag azért híres darab lehetett a Beatles számot. Abszolút. Ugyanezt mondta Warhawk is egyébként. Meg volt a Runaway sorozatot emlegették. Igen, ugye ez a Penduló stúdió, nem tudom, spanyol, ugye, ha jól emlékszem, Penduló stúdió, Runaway című kalandjáték veletek viszonylag híresek. 10 évvel ezelőtt. Ja, hát igen. De ők azóta csináltak 1, 2, 3, 4, 5, 900 részt, meg akár soha. Többek között a jesztőveinek megcsinálták az első részét. Igen. Egyébként nem mutatta belőle sokat, mert nagy, szinte csak koncepció szintén létezik a játék, igen. Tehát ilyen soká-soká lesz kész. Viszont teljesen jó volt az a... Az ötlet. Az az ötlet, hogy egy olyan főszereplő van benne, aki valamilyen fura aki szertartás valami szertartás révén halhatatlan. De úgy, hogy meghal, csak újra élet folyton. Igen, utána. Tehát hogy azt magyarázgatták ott nagyon hosszan, hogy ha te meghalsz, vagy illetve ha ez a fickó meghal, akkor ha visszajön, tehát ha feltámad, akkor nem, mit tudom én, ha 80 éves papaként van, meg, akkor nem tataként jön vissza, hanem mondjuk 18 évesen, ha annyi idősen végezte a rituálét. Egyébként ez volt a trailer végén egy kurva jó slusz poén. Abszolút. A probléma itt csak annyi, hogy a főszereplő esetében ez a szertartás elcsesződött, és konkrétan akár ez újraélet emlékek nélkül. Igen, igen. Mert itt azért vannak trükkök. Ő az egyik igazgató karakter, és a barátnője a másik, akinél ez teljesen jól működik. Tehát azzal ért véget a jó kis trailer, hogy azt látjuk, hogy a Csajci ott a szemránckrémet kotorázza a szekrényben, aztán gondol egyet, és a fürdőszobában fejbe lövi magát, hiszen akkor úgyis feltámad, és visszajön fiatalon, hát a pizza, a kozmetikumokkal. Elmondták, hogy úgy tervezik, 6 havonta a barátnő fölbe lövi magát, és így nem öregszik. Igen. Csak le kell mosni a vért a fürdőszobapaláról. Igen, ezt így konkrétan ilyen részletesen elmagyarázták nekem. A rendőrt hívtatok? Nem. Fura volt, igen. Ja, meg két idősíkon fut a cselekmény, tehát a Pali... Ugye ez az a játék? Igen, a Pali valamikor a spanyol inkvizíció környékén... Játszódik a sztori egyharmada, ott ugye vigyázni kell, hogy ne bukjál le ezekkel a szuperskillekkel, mert van a fickónak valami másik szuperképessége is, hogy minden nyelvet megért azonnal. És rögtön ott valami duty jelenetet mutogattak nekünk, hogy onnan kell megszokni. Körülbelül ez az arc volt, amire mi is. De az idősik az érdekes volt, hogy nem számítottunk a spanyol inkvizícióra. Arra nem. Senki sem számít a spanyol inkvizícióra. Úgyhogy. Tessék! Ilyen popkulturális referenciákat tudunk előni. És ennek örömére hagyjuk abba a mindenféle referenciákat. Mi volt még? Gyorsan, mert sürget az idő. Mutattak egy Motor Racer 4-et, remélem, hogy Motor Racernek írják. Azt sem Motor Racer. Más. Motoros játék Unreal Engine-nel, kicsit Need for Speed-es, tehát nem szimulátor, ja. Hanem jó kis arcade. Hát ahogy az előző, az első három is ilyen volt. Lögdös-lögdös, volt benne cross motor és kicsit fura pályák. Olyan arcade. Pálmatás, ugratás. Teljesen jó. És? Megmutatták a Dungeon of Tötterebbörbippi. Valami értelmetlen szó, mondták, hogy franciául se jelent semmit. Dungeon of... Xenofóbia. Azt mondják, hallottatok erről a sorozat, erről a négyről? Franchise-ról, ez állítólag... Nem is hallhatatok volna, mert nem vagytok franciák. Sorry. Oké. Okay. Valami Franciaországban... Excusez-moi. Abszolút. Franciaországban menő sztori, néhány ilyen kalandozóról, akik kalandoznak és... Dungeon-öket. Igen, rendszeresen kitörik a negyedik falat. Aha. És arról beszélnek. Mókásnak tűnt, jó kis aranyos párbeszédekkel, taktikus harccal, 2 év múlva meg fog jelenni. Szuper. Hát ilyen fantasy klisé paródia. Tovább. Ennyi. Next. Szibéria, vagy ők Szibériának mondták, 3. Nem szeretjük Szibériát. Tovább. Én szeretem, nem, ezt mondtam. Mit a Szibéria, ahol a gulágok vannak? Nem, mit lehet abban szeretni? Nem ugorjuk át a Beloit, sakálnak a játéket. A pedofilt? Nem pedofilt. Na, sokál, nem tudom. Sokál. Elintézem gyorsan, Siberia 3-ról végre mutattak gameplay videót, gyönyörű, tehát hála Istennek ez nem cel-shaded, de mintha az a bajom lenne, de... Tehát gyakorlatilag viszik egy az egybe tovább az előző rész, csak most már 3D-s környezetben, mondjuk többnyire fix kamera nézetekkel, ahogy láttam, néha egy kicsit követ, és hát tulajdonképpen nagy gondolom én, hogy a játékmenetet is befolyásolni fogja ez a 3D-s váltás, tehát azt mondták ők is, hogy tehát nem csak külsődleges ráncfelvarrás, de annyira nem mentek bele a részletekbe, ott mutogattak valami lyukol törzsnek, akivel ugye a főhősnő Kate Walker utazott már, illetve találkozott az előző részben, ő nekik mutatták a táborát, illetve ott mellette egy kis városkát, és így igazából nagyjából ennyi volt. Ja, meg hát nagyon-nagyon invitáltak minket egy koncertre, amit a játék zeneszerzője, az, ezt én sem tudom soha, hogy Ainon Inonzur, ugye Inonzur, a Dragon Age-eknek a zeneszerzője. Tehát, hogy lett volna még ma este valami nagy reveal, hogy bemutatták volna az egyik első ilyen Siberia 3 zenét egy új trailer keret, egy új trailerrel ötvözve, de hát sajnos ez nem jött össze számunkra. Ígéretük ellenére nem küldtek jegyet, innentől fogva a játékaik 3/10-ről indulnak és Nem. Yeah, hogy nem? Megjegyzem. Az ígéret szép szóval megtartják úgy. A zenét láttuk abban a kezdetleges trailer, nem. Azért hallottuk abban a kezdetleges trailerben, amit láttunk, és az viszont tényleg ez a baszott jó volt. Így van, és tök jó. Tehát láttunk egy trailert is, és jaj, az mondjuk nem volt túl jó. De valószínűleg leginkább azért, mert mondták, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kezdetleges, sok év múlva megjelenő játékról van. Szóval ez nem biztos, hogy 2016-ot mondtak, én szerintem később mondtak. Fú, nem, 2016-ot mondtak, szerintem jövő őszre térre ígérték, tehát azt hiszem negyed év van, nem tudom, felírtam, vagy megnézem meg. Azaz 2018-ra. Nem. Ja. Ugorjunk. Mondjuk tovább. Jaj, mi jövünk megint? Tomb Raider, sorry. Az mi? Átzúztunk a Microsofthoz, a Tomb Raider. Hát van egy ilyen nagymellű csaj, aki, ja, nem, már nem annyira nagymellű, mert tributolták a sorozatot. Jó. Szóval a Rise of the Tomb Raider-t néztük meg. Tomb. Figyeltem, hogy egy Tomb. Tomb Raider. Megtomboltuk, megrideltük a tombokat. Szóval... És tényleg. Tehát végre... tehát egy ilyen rövid bemutatóban megtudtuk, vagy lehet, hogy ezt már korábban is megtudtuk, nem tudom, tehát, hogy az első rész, vagy előző rész után egy évvel játszódik ez a folytatás, és Lara még mindig próbálja feldolgozni azt, hogy... pszichopata tömeggyilkos lett belőle. Így van, igen, és hogy mind ment keresztül ott Yamatai szigetén, és hogy baromira nem jutott semmire, de végül az apjának a limlomjai között akadt valami nyomra, és akkor ez alapján egyszer csak ott találtuk egy magunkat egy cutscene-ben, amiben már éppen egy terepjáróban zötyögött valami szíriai oázis felé. Figyelem, Szíriában, és nem Szibériában. Szíriában, így van. Szibéria után szíriai. Ez azért jó, az életének az eleje volt egyébként, és ezzel mutatták is, hogy nem csak ott a havasjeges. Így van. Ilyen helyen nyaludik a játék. Egyébként az a helyszín volt, amiről már jöttek screenshotok, tehát ez a tényleg egy tök szép oázisszerűségnek a romjai között, alatt, fölött, barlangban, mindenhol ott mászkáltunk. Maga a játék egyébként nagyjából olyan, mint az előző. Tehát a kamera szépen visz arra, amerre kell, ugrálunk, van néhány QTE, van néhány egészen váratlan csapda, van néhány, amiben ha beleesel, akkor megint iszonyat brutálisan felnyásolják azt a szerzőt. Ja, megint nagyon felnyásolódott, megint rögtön azzal indult a gameplay, hogy esett egy kurva nagyon gyerekken, nyögött, szédült, tehetetlenkedett. Nem ilyen erőszak volt? Nem volt, senki nem akarta. Viszont eszebaszott túl szép. Nagyon. És egyébként voltak... Iszonyatosan. Tényleg. Én az, amire rendszeresen azt mondom, a cégé lesz, ott mentem vele és irányítottam. Iszonyatosan. Ja, játszhattatok vele. Ha úgy a fenében, végigjátszottuk azt a kis demót, és egy-két új játékmenetbeli elem is volt, tehát például most már le tud bukni arra a víz alá, amit ugye mindig tudott régebben, csak pont az előző részben nem tudott rendesen úszni. Hát egyébként annyira most se tud, tehát egy kicsit, hogyha lenyomod az egyik... Majd megtanul! Kicsit már lenyomod az egyik, már nem tudom, az RB-t, vagy mit tudom én mit, akkor egy kicsit ott tehetetlenkedsz a víz alatt, de elég gyorsan elkezd nyöszörögni, meg fulladozni, úgyhogy annyira nem vitték túlzásba. Viszont, igen, mondjad? Semmi. Annyi, hogy nagyon-nagyon fogadkoztak a srácok, hogy igen, ez egy Tomb Raider lesz, tehát tombokat fogunk raidelni, nagyon-nagyon arra építenek, és ezt ők is megkérdeztem tőlük, hogy azért ők is tudják, hogy ez volt az egyik komoly visszajelzés, hogy hello, ezt nem kellett volna, és mondták, hogy igen, tudják. Nagyon-nagyon rámennek arra, hogy legyenek feladványok, logikaiak is, és nem ilyen opcionális kis tombokat fogunk rédelni, hanem nem bele lesz szőve. Azt mondta a srác, hogy az is marad, tehát maradnak meg ezek a kollektívok, de hogy most tényleg közt, tehát konkrétan a demo végén is ott egy sírt nyitott föl arra éppen, úgyhogy, ja igen, még egy valami, annyit láttunk még, ami szintén újdonság, hogy most már vannak ilyen, tehát nem csak az előző részből ismert képességfejlesztős, akármi van ugye ott a tábortűznél, hanem vannak ilyen passzív skillek, tehát hogy nyelveket tanulhatunk. Így van, tehát hogy ott vizsgálódsz a környezetedbe, nyomod az X-et, és akkor már... Például nem... franciául! Tök uncsú volt. Görögül kezdett el tanulni, pedig tudjuk, hogy annak már lassan nem kell. Ja, és még valami mondjuk, amin én majdnem felröhögtem, de aztán mégse, hogy nagyon mondta a fickó, aki még ott prezentálta nekünk a demo elejét, hogy figyeljük meg, hogy micsoda műgonddal el vannak itt rejtve mindenféle digi-dugi titokzatosságok. Off the beaten path, tehát hogy ott a fő csapás mellett, és akkor ez úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag csak egyfelé tudtál menni a bárkányon, és akkor fél méterrel arrébb volt egy ilyen láda. Ami sárgán világít, ha megnyomsz egy gombot. Igen, és amit mondta, hogy ő ezt most nem nyitja ki, most ott hagyja, hogy meghagyja nekünk ezt a rejtét, hogy abban mi van. Tehát egy kicsit így túl misztifikálták, de igazából annyira nem volt. Egy 82 centis lila vibrátor. Na, elnézést kérek. Jó, befogtam. Jól van. Ennyi a Tomb Raiderről. Ez amúgy is ilyen Xbox exkluzív. Megkérdeztük tőlük, hogy mi van a Sony nem fizetett el leget, kecsege. És erre mit mondtak? Nem. Ennyi. Jól van. Na, most elvesszük tőletek a szót. Helyett. Ennyi ma szó egy kicsit. Én rövid leszek. Warhammer Total War. Total War Warhammer környezetben egy trilógia első darabja, amely ezt trilógia standalone epizódokból fog állni, de hogyha az egészet megveszed mind a hármat, akkor egy nagy térképet és rengeteg fajt kapsz ebbe egyelőre négy lesz, láthatunk egy komplet csatát, kurva jól nézett. Úgy nézett ki kicsit, mint igaz, nagyon rámentek arra, hogy így aki játszott vele, az így ilyen cinematik kameraállásokat nyomott folyamatosan, de úgy nézett ki, mint a gyűrűkül a filmeknek a csatán. Ilyen orkok, emberek, boom, egymásnak, és ugye itt ebben ilyen, már nem bizarr, aki ismeri a Warhammert, nem bizarr, de külső szemlélet számára talán bizarr dolgok is vannak, mint gőztankok, és akkor voltak ork sámánok, és így sokat mondó, hogy az egész csata azzal fejeződött be, hogy egy ilyen gonosz varázsló beidézett egy meteort, és egy agyon baszott minden. Tehát én azt mondom, hogy aki szereti a Warhammert, és az eredeti Warhammernek azért ezt az ilyen úgymond, hát nem táblás, hanem ilyen asztali játék, stratégiai, taktikai játék, figurafestős, csapatmozgatós részét is kedveli, az ezzel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megtalálja a számot. Csak emberek és orkok voltak még mindig? Nem, emberek voltak, de tehát az orkok részéről volt, az orkok és goblinok és óriás. Tehát az a... Az a frakció, hogy a másik kettő szánom, bánom, illetve nem az én hibám volt, és utána fogok nézni, a mellettünk lévő szobában nem tudom mit demóztak, de néha olyan hangzavar volt, hogy annak ellenére, hogy két méterre ültem az embert, nem hallottam, hogy mit mond. És pont elkezdve, emberek és orkok és goblinok, és szerintem lesz benne káosz, mintha azt mondta volna, és még valami. Ennek utána fogok nézni, fogunk erről írni egyet természetesen, mert én sok mindent láttam, próbálom pár mondatban összefoglalni, mert sok játékot láttunk ma. Utána, ez egy közös élmény, mind a hárman beszélhetünk róla, és utána átadjuk a szót a Mackónak. Én ugyan külön voltam tőletek, de utána ti is megnéztetek, ez a Just Cause 3, jaj, de jó volt! Láttunk belőle egy közel fél órás prezentációt, ahol sok mindent bemutattak, nagyon-nagyon röviden a Just Cause 3, a Just Cause 2 szebben, jobb, több, kidolgozottabb, ami felesleges volt benne, például a pénzt azt kivették belőle, ahol bővíteni kellett a sztoriban, meg a karakterek bemutatásában, hogy bővítettek rajta, lehetőségeiben bővítettek, több dolgot lehet benne csinálni, a rombolás élvezetesebb, a rombolás látványosabb, a nagyon jó a wingsuit, mint közlekedési eszköz, mit mondjak róla, Just Cause, csak jobban, még jobban megcsinálva. Aki aki azt mondogatta folyton a videók és képek által, hogy hát a kettő is volt ilyen szép. Nem. Köze nincsen nem, hozzá. Nagyon jól néz. És hát PC-n futott. Igen, Steam-en futott. Neked sikerült is jó. Én nekem sikerült így lefagyasztanom egyszer. Nekem is. Akkor jó, és akkor ott felbukkantak. De nektek nem mondták, hogy az okos fejlesztők nem hozzák ki a legutóbbi bildjüket? Nem. És ők nem okos fejlesztők, azt mondták, hogy az szó legszorosabb értelemben a 3 nappal ezelőtti build volt kint. Úgyhogy ha valami történik, I'm sorry, ez volt nálunk a mondás a mi prezentációnkon. Valóban így volt, én is kiakasztottam. Én nem, az az igazság, én lekéstem az elejét a gameplaynek, mert mármint, hogy egy teljes fél percet késtem, tök jó standjuk volt, úgyhogy még egy kicsit ott nézegettem a kis műpálmafájukat, meg a homokos. Játszottunk vele egyébként, tehát nem csak, hogy láttuk, hanem én egy közel 40 percet toltam vele. Nagyon sok mindenre nem engedtek rá, két bázis foglalást vagy rombolást lehetett végcsinálni. Akár csak a Far Cry 4-ben, ahol behozták ezt az Outpost Master játékmódot, ahol miután megcsináltál egy bázisfoglalást, utána újra pontszámra végigcsinálod, ugyanez, visszaépíti neked a bázist, és kezdheted előről, adott esetben választhatsz fegyvereket, egy ilyen kombó rendszerrel egybekötve, tehát minél gyorsabban pusztítasz, annál magasabb multiplikátort kapsz a pontszámra, azt hiszem a maximum az 8 volt, ha jól emlékszem, és akkor az tikkel lefelé, hogyha nem csénered, az meg nem láncolod egymáshoz után gyorsan a robbantásokat, vagy a pusztításokat. Nagyon élvezetes volt, a másik pedig egy ilyen wingsuit, olyan, mint a második résznek mondjuk a repülőgépes versenyei, csak wingsuit-tal, tehát gyűrűkön kellett átrepülni, megfejelve azzal, hogy többféle út van, veszélyesebbek és veszélytelenebbek, és a gyűrű közepén még van egy úgynevezett tökéletes gyűrű, pont egy test hozni tulajdonképpen, ha abba belemész, az szerintem 4-szeres pont, és különféle pontok vannak. A pénzt kivették, nincs pénz, bármit, amit már vezettél, azt beemel a berendelhető listára, nincs külön képernyő a rendelésre, csak eldobod a gránátot, és kiválasztod a járművet, és hozzák is azonnal. Vagy a fegyvereket, vagy teljes fegyverszetteket lehet rendelni most. Kurva jó! Tehát azt mondom, hogy az eddigiek alapján, aki annak a Just Cause 2 tetszett, az én azt mondom, hogy nyugodtan elő is rendelheti ezt a játékot. Ez ha csak valamit rettenetesen el nem sznak rajta, amit mi nem láttunk, akkor ez egy teljesen kielégítő kutatás lesz. Mackó, gyere! Igen, már majd elalszom. Megidéztelek, mit láttál te? Na, hát az volt az érdekesség, hogy ugye Mighty Number 9, Inafune-san, Mega Man apukája, dizájnere, tervezője, nek az új játék, ami gyakorlatilag a szuper sikeres Kickstarter projektnek most már egy Deep Silver kiadónál lévő változata, tehát közel végleges verzióval játszottam. Nagyon tetszett Mega Man Next Generation, tehát következő generációs Mega Man játékmenet szempontjából is. Olyan szempontból, hogy egy kicsit ilyen személyesebb sztori is legyen a dolog mögött, szívás volt, hogy körülbelül egy órát rohangáltam a vásárcsarnokban, mert ugye van itt a Gamescom-on egy olyan csarnok is, ami az ilyen, hát mint a Volt Fény Team, egy kis reklám, tehát otthon ezek a bábús és nerd cuccok túlárazottan. Így van, nerd cuccok túlárazottan, standok egymás hegyén hátán. És hát végül is Mega Man Amiibót találtam, amit be tudtam zsákolni viszonylag értelmes áron. És hát mentem a Prezire, és hát Inafune-san éppen akkor rángatták őt ki a showfloorra. Úgyhogy én nagyon szomorúan elfogadtam, hogy jól nincs ott az Inafune-san. Na mindegy, játszottam egy fél órát egyébként tökéletes. Olyan szempontból értékeljük, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy én azért megemelni a játékok valamilyen szinten azért az ember csuklójában vannak, vagy nekem, legalábbis nekem. Nekem nem. Mindegy, de tehát a Just Cause 3 az nem úgy ülti oda, hogy mi a szarom ez, hanem úgy ültem oda, hogy benn van 80 órám az előző játékban. Én meg úgy ültem oda, vagy hívják azt, hogy idefele a telefonomon Mega Man X-et játszottam például emulátoron, tehát a kezemben van. És így egyből látták, hogy ó, te játszottál már ezekkel a játékokkal, és akkor mutatták, hogy milyen trükkök. Rengeteg olyan mechanikai apróság lesz benne, ami a szuper hardcore-okat a speedrunolásba fogja segíteni, a kevésbé hardcore-okat, de ahhoz hardcore-okat, hogy 100% hozzák, meg New Game Plus-ra hozzák a játékot, rengeteg bónusz és rejtekjárat és egyéb dolog lesz benne. Minden, amit a Mega Manek tudtak, azt ez is tudja, csak tényleg egy következő generáció. És hát a poén az az volt, hogy baromi jó fej volt ott a Deep Silver-es PR menedzser fickó, befele menet is egy jót beszélgettünk, kifele jövet is, és hát ő mondta, hogy jó, hát akkor ekkor meg ekkor lesz dolgom az Inafunéval, én fogom vinni őt innen ide, nagyon tight a schedule, de hogyha megvárom, akkor találkozhatok vele, és hát vártam egy kicsit, amíg a Just Cause Time, addig kint ücsörögtem, neteztem, illetőleg ittam egy almalevet, és akkor jött az Inafuneszen, és a baromi jó fej, PR menedzser srác segített abba, találkoztunk, pár mondatot váltottunk, fénykép, aláírás, szignó, úgyhogy egy, hogy mondjam, a 10 éves önmagamat teljes mértékben. Legközelebb kap tőlünk egy jó magyar bort a PR-os úr. Egyébként igen, megvan az e-mail címe, meg cseréltünk névjegyet is, bele is dumáltunk egy kicsit egyébként. Tehát, szóval jó lesz a Michael Ambenány. Ugye nem szabad azt mondani, hogy indi, mert végül is nagy kiadó van most már mögötte, indiként indul, de nem indi lett belőle. Mindenféleképp nekem a show egyik legjobbja. Nem az NBA 2K. Az a röhely az NBA-vel, hogy ugye van ez a minden évben beülünk erre az NBA előadásra, és egyszerűen azt látod, hogy évről évre ebben a játékban annyi minden beletolnak, hogy nem hiszed el. Tehát most Spike Lee rendezi ugye Spike Lee nagy fekete filmrendező, nem tudom, 40 éve filmeket csinál, baromira elismert, nem tudom, talán Oscar, többszörös Oscar díjas, vagy jelölt. Jelölt mindenki. Jelöltnek mindenféle, így van. Ő csinálja a karriermódot, egy ilyen RPG jellegű gazdasági szimulációs mód van benne, amivel egy ilyen csapatmenedzsment, de olyan szinten, hogy reklámra és játékos cserékre, meg nem, tehát egy végtelen elmélyített nagymatekolással kiegészítően gazdasági szimulációs játékmód, baromi sok klasszikus csapat, 50 zeneszám, ami állítólag sportjátékban nem volt még ekkora soundtrack, mint ami ebbe lesz. Aha. Tehát ilyen extrém, hogy mondjam, tartalmi mutatók és tartalmi vonatkozások vannak benne. Viszont az a meglepő, hogy ugye tavaly előtt 2K-nél ez most jellemző volt, mondtad te is az XCOM, mert az egy gameplay prezi, úgy szeret az ember beülni egy ilyen prezire, kiáll a fejlesztő úr, igen, és elmagyarázza, a szemedben néz, rajtad kívül még vannak ott hárman, négyen, és közben neked fölteszi ötször, hogy van-e kérdés. Igen, és neked magyaráz, és, igen, és igen, akár fáradt, akár nem, azért meg megvan van egy személyes vonatkozása. Igen. Minél fáradtabbak általában, annál jobb fejek egyébként, mert kizökkennek a betanult, igen, igen, betanult fordulatokból és formulákból. Ez a rockbandben is így, én éreztem. Abszolút, igen. Majd arról is mesélünk. És az a durva, hogy itt meg benyomták a play gombot egy 7 perces videóba, olyan tempóban magyarázták, hogy mi van, hogy jegyzetelni nem tudtam, tehát egy korrekt előzetes nem lehet belőle csinálni, feltettem még ennek ezen, hogy bocsika, press anyag, valami média kit, vagy fact sheet, tehát aha, egy ilyen brossúra. Nincs nekik semmi, ezt a videót ezt nem rakhatják ki, mert ez most ilyen behind closed doors, zárt ajtók mögött infók. Jó, kösz. Úgyhogy majd nem tudom, hogy mások ügyesebbek voltak-e. Hát, vagy majd megpróbáljuk mégis. Azért jegyzeteltem egy oldalt, de összeszedni, egyébként az XCOM-ban hasonló problémám van, hogy ott is ledarálták, és nincs, mindegy. De ezek azért vagyunk, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Na mindegy, de amúgy korrekt volt, és kölcsöt kaptunk a végén, tehát nem tessék, volt. Tessék, még volt, ha nem is olyan jó ötlet kölcsöt inni. És 12 óra után volt már, úgyhogy nem alkoholista. Már reggeliztél, tehát nem, nem alkoholista viselkedés. Így van. Egyébként az izén, bocs, csak így zárójelben, hogy elfáradnak, meg kizökkennek, ugye pont a Just Cause 3-nál volt ugyanez, hogy ahova mi ültünk orhokkal, ott már eléggé le volt épülve szegény előadó olyan szinten, hogy már úgy üvöltött, hogy közben nem volt hangja, de nagyon lelkes volt, úgyhogy le a kalappal. Én nekem csak jó tapasztalatom volt, tehát egy ilyen befásult zombival nem találkoztam. Igen, bár úgy látom, hogy ketten váltogatják szinte az összes ilyen nagy játéknál, hát egymást. Igen. Ti pont a másikat kaptatok, akit én kaptam, az a játék direktora volt, és ő egy az egyben, úgy magasabb volt nyilván, de a pipim volt a gyűrűkurából, mint az a színész. Akit mi a folyosón látom. Igen, kicsit tökre. Magasabb, de tökre, hogy úgy nézett. Teljesen, igen. Ránéztem, mondom, itt van, ne is fényképeztem egyébként. Azt hittem, hogy a Sörgyári Kapriccsóból Pepin. Nem. Óbégatos, részeges. Vagy Truffaut, ez még a két karakter, igen. Valamelyik a kettő között. Még egy valamint a Square Enix-re visszatérve, meg ugye a Just Cause is ott volt. Kérdeztétek ezt a Dragon Quest Heroes-t, nem tudom, egyik olvasó tette fel a kérdést, hogy tudunk-e róla. Az a baj, hogy nagyon... Láttuk az egyik ajtón kiírva, ami még nem biztos, hogy prezentáció volt belőle, mert láttuk kiírva a segítsetek, hülye vagyok. Final Fantasy 15 oda be lehetett volna menni, csak ott annyian álltak éppen, amikor mi ott voltunk, és tovább, nekem tovább kellett menni, neked tovább kellett menni. Nem volt jó a konstelláció. Nem volt jó a konstelláció. Amit a Deus Ex-et láttuk kiírva. Nem volt belőle semmi. De szerintünk valami volt, de oda tévés tábokat láttunk konkrétan bemenni, tehát ez ilyen csak tévének, még csak nem is websájtnak, valószínűleg szuper exkluzív, az helyi RTL-nek, vagy valami pár, egy komplett tévés táb nagy kamerákkal jött. Komolyan, tehát, basszus, én ezt nem láttam, mert én meg... Én láttam, én akkor mentek el mellettem. Sőt, ilyen úgymond belső, amíg vártam a Just Cause 3-ra, a Havok cég vezetősége jelent meg, és az Avalanche, aki gyártja a főnökével, előttem beszélték meg, hogy a Havok technológia van a Just Cause 3-ot, ez a fizika ez, amikor így robban meg omlik, az egy Havok cucc, és hogyan implementálták, meg milyen faszán, és így dicsérték egymást, és hát egymást szopták gyakorlatilag ilyen főnökségi, ott szemem láttára. Korporatív. Szóval a lényeg az, hogy Dragon Quest Heroes-ból egy kicsit láttunk a show floor-on, csak hogy hozzácsatoljunk. Prezi már akkor nem volt, mert gyakorlatilag síri csend volt, meg hullaszag, mire mi a Square-hez bejutottunk. Valamennyi videót rögzítettem belőle. Azt majd, amennyiben olyan nethez érünk, ahol van értelme vele foglalkozni, föl otthonról. Itt mondom el röviden, hogy amikor nem kerül fel éjszaka, és éjszaka várjátok, mert kiderült, hogy vannak, hogy éjszaka várják. Nagyon sajnáljuk, a szállodánkban eleve gyenge net van. Tegnap előtt megérkezett a német ifjúság. A német ifjúság és a mobiltelefonjék és a tabletjeik, és ezt a gyenge netet leszívták olyan szintre, hogy a Gamer 365-öt nem tudtuk konkrétan megnézni tegnap este, hogy mi történt a nagyvilágban. És még ha még egy kis élménybeszámoló beleférne. Azt igen. Én is fogok még. Mi voltunk még az, vagy egy NBA után már szinte nem is dereng, hogy voltunk egy ilyen indie játékon. Nagyon gyorsan fussatok végig a Devolveren, de villám nagyon gyorsan. Na, én gyors leszek, mert nem is nagyon emlékszem. 4 darab játék, de lehet, hogy csak 3 volt. Várj, az első az olyan jó volt. Volt egy olyan csoda, azzal indítottunk a Devolvernél, hogy Mother Russia Bleeds. És ez egy ilyen... Ez egy eszebaszottul perverz szemét játék. Ez egy ilyen... Olyan volt, mintha egy ilyen kérdés... Ilyen, nem is tudom, beat-em-up találkozik a Hotline Miami-val, és akkor egy ponton túl ilyen szegecselt, bőrtangás, kihízott disznó emberek jöttek. Miközben a háttérbe felvágotthassú logó, alloszú és belül kifeszített, bőrmaszkosba öltözött. Ilyen szadomazó figurákat. Hívtatok rendőr? Vonaglottak oda. És akkor én egyébként többször így hogy mondjam, kisebb meglepődésemet fejeztem ki az egyik készítő srácnak, aki ott ült mellettem. Kérdeztem, hogy ez így miért van, meg hogy minden pálya ilyen-e, és akkor mondta, hogy igen, mert hogy mindenféle hallucinációi, meg víziói vannak a szereplőknek, de inkább ne is menjünk bele. Hát egy ilyen pixeles valami, pont emiatt valószínűleg nem lesz népszerű, amúgy is tényleg egy agybeteg forzalom. De jó! Egyébként játékként jó volt, lehetett benne ütni, rúgni. Ketten játszottunk, négy fős, így mondom. Négy fős multi volt, hárman irányítottuk, ebből ketten mi voltunk. Olyan szinten telenyomott minket adrenalinnal, a hülyeségéhez képest, hogy a következő, amikor oda mentünk, akkor így álltunk bombán, és így minket ennek így le kellett eresztenie. Nyugi. Igen, tehát egy kicsit túl bombázta az érzékeinket. A következőről Borhó tud mesélni, mert ugye közben a másik fejlesztővel így egymásnak vertük a nyálunkat, hogy úristen, te is szereted a Witchert, úristen, jó, te is szereted a... Ez majd egy kicsit ma végén tisztázzuk, hogy Klárának hányan próbálták megkérni a kezét ezen a Gamescomon. A másik játék az az Enter the Gungeon nevezetű pixeles indifos, ahogy sokan mondják egyébként, tehát pixeles játék, indie játék, ketten, vagy nem is tudom, négyen, hatan fejlesztik nagyjából. Úgy képzeljétek el, hogy egy roguelike dual stick shooter. Igen. Dungeonben egy emberkével. Igen, tök jó. Egy gyakorlatilag egy tényleg egy roguelike randomizált szobákkal, mely szobák viszont nincsenek randomizált. Minden egyes szobát kézzel raktak össze, csak és a sorrend más. Csak a sorrend változik. Igen, igen. Dual stick, tehát irányítasz, lősz, amilyen gyorsan nyomoltad a gombot, hogyha nagyon ügyes akarsz tenni. Annyi mechanikai bukvenc van benne, hogy keverték egy bullet hell játékkal, tehát nagyon-nagyon durván lő rá mindenki. Viszont amikor gurulsz, illetve hogyha neki gurulsz a golyóknak, akkor átrepülnek fölötted. Aha. És ezzel kell nagyon trükközni benne. Teri van iszonyatos mennyiség, hogy 200 őrült fegyvert mondott, ja, és akkor a végén ott beírt egy cheat kódot, és unikorn sugártól kezdve a... unikorni szarv, ami szivárványt lő, igen. A lángszóron keresztül a rakétavető és a... Ugorjunk. A harmadik az a Hard West nevezetű... Nagyon komplex, ilyen taktikai... körökre osztott, vadnyugati stratégia, misztikus elemekkel, démonokkal, és hát azt hangsúlyozta nagyon a prezentáló úriember, aki egyébként rengeteget beszélt, még hozzám képest is, és igazából mindketten ott kerültünk Warhawk a holdpontra, és majdnem elaludtunk, de pedig iszonyú lelkes volt, tehát azt hangsúlyozta, hogy choices and consequences, tehát hogy megint a döntéseink és annak következményei, igen. És rohadt komplexnek tűnt, meg nagyon jó pofának tűnt, de azt állítólag egyébként 10 óra alatt végigjátszható, ha valaki nagyon nyomatja a sztorit, de... Nagyon-nagyon fogja élvezni az a második az ember, aki megérte ezt a játékot. Ja. De úgy igényes volt, tehát belekötni nem tudnék, csak én biztos, hogy nem. Mi volt az utolsó? Ennyi volt sajnos, a Shadow Warrior 2-ről lemaradtunk. Aha, hazamentek már? De tudjátok, miért maradtunk? Meg hazamentek. Nem mentek haza, de... Nem, egyébként a... Megláttak titeket is. Jönnek a magyarok nyilaitól, ments meg uram minket, és mutattak. Nem. De pont oda menet egyébként... Nem, egy kicsit így be voltunk már lassulva, tehát kicsit lassan értünk oda, mert messze volt a... Honnan mentünk oda? A Tomb Raider-től? Viszont volt egy csodálatos élményem, bocsánat, hogy ezzel húzom az időt, de ezt ki kell adni magamból. Igen, pisilnem kellett, elindultunk a vécék. Klotyók aranyjai. Ilyen sem volt még. Na igen, szóval elindultál pisilni. De hála Isten, hogy arra indultunk el, nem múlhat el nap Kamiya-san nélkül, úgyhogy gyakorlatilag budira tartva szembe jött velem megint Kamiya-san, Hideki Kamiya, aki most már csak így előre így oda biccentve köszönt nekem. Én meg próbáltam így, hogy mondjam, ilyen teljesen póker arccal, ilyen visszafogott mosolyjal, így visszabiccentettem neki, és amikor így hallótávon kívül került, nem kezdtem el sikítozni, de így picit azért ott újongtam egy sor Warhawknak. Hát mondom, Klára begyűjtött pár rajongót, Kamiát, akkor egyik ez ilyen Gears of War-os csávó is egyfajta ilyen rajongót lett. Kamiá is újongott egy picit nekem, hogy nem. Kamiát akkor is láttuk még, amikor éppen mentünk el, éppen akkor szálltak be tegnap taxiba, intettünk még Hello Kami, mi már csak így szólítjuk őt. De nem basszus, hát ez mennyire vicces, már eljövök életemben először Gamescomra, és gyakorlatilag minden... Pocsizol itt a Kamiában. Azt nem mondom, de hogy mind a négy nap találkozom veled. Első nap fotó, második nap interjú, és Őrület. Jó, befejeztem a... Őrület. No, itt már tényleg a végén tartunk. Az utolsó másfél órát azt a mackóval csináltuk végig szerintem, mert hogy amíg itt hídereltetek Kamiával, meg a különféle fasz a helyeken... Ja, nem, mi akkor jutottunk be a Just Cause-ra, akkor, csak ti azon amíg ti hídereltetek a Just Cause-on, addig mi elmentünk angol indie stúdió kőkemény munkával. Igen. Csak amíg ti hédereltetek, hogy kőkeményen. De figyelj, hát ahhoz képest megnéztünk egy ilyen pixelbaszás játékot, aminek a címét is elfelejtettem, Total Extreme Exorcism. Exorcism, nem, wow. A címét se tudtam akkor se kimondani. Két ilyen angol milf. Az egyiknek a szemében láttad az őrületet. A nyelvében meg a nyelvében a piercinget, ja. Mégis az... Ja, az rossz. És a játék akkor sem. Már. A játék az jó papa volt. A játéknak az alapvető, ez egy alapvető négyfős co-op játék, pixel baszás, ilyen platformok vannak, bedobják a négy karaktert, és aki megöli a szellemet, a következő belépő szellem pontosan azt fogja csinálni, ahogy ő megölte a szellemet. Leegyszerűsítem. Igen, olyan, mintha egy nagyon egyszerű pixeles Smash Bros. Igen. Amiben ha valakit körökre van osztva, ha valaki megöli, csak ellenfelek vannak. Igen. Van benne deathmatch ala Smash Bros. Igen, van benne, ürül, így van. És van benne olyan, hogy kilősz egy szellemet, akkor két szellem lesz. Igen. És minél, aki már minden szereplőnek más-más színe van, ahogy lövöldözöd a szellemeket, meg azt a szellemet, aki az teremnek a királya, mert ilyen szobák vannak, ugye? Rendes, igen. Koronás szellem, igen. Az generál egy új szellemet, olyan színű szellemet, amilyen te voltál. Így van. Nem láttam át a mechanikát, hogy most az rád veszélyt jelentette, akit te lőttél. Mindenkivel minden veszélyt jelentett, minden. És a végén megy, a tizedik pálya környékén már tele volt szellem, meg ilyen extrém nagy rakétavetők, meg ilyen őrültebb fegyverek, nem rossz egynek, csak már látni. Nem rossz, szerintem ez a tipikusan ez a füves játék. Így mondtam is egyébként a csajoknak, hogy mondom, egy hónapja a Duck Game az ugyanez. Mondtuk, hogy hozzanak füvet. Nem ezt mondtuk. Nem mondtuk, hogy ilyet, hogy mondanak. Gondoltam. Nem, mi csak nem is gondoltuk. Azt gondoltuk, hogy oké, rendben van, klassz, de most megyünk tovább. És... mentünk is tovább, méghozzá a Robbenére. Jó, de jó volt. Na, azt kellett volna felvenni. Azt engem fogom. Téged is. Én felvettem a mackónak a kezét, tehát majd erről lesz egy... meglátjuk. Ami a Robbené nagy újdonság, az egy ilyen freestyle szóló mód, így hívták. Vagy free szóló mód, segíts! Valamilyen freestyle mód, igen. De ezt te tudod jól elmondani, mert na, nem hát igazából ezt. Itt az volt, hogy teljesen ugyanaz a Rock Band visszatér a gyökerekhez, elfelejteni mindenféle olyan baromságot, ami menet közben ráragadt erre a sorozatra, szintetizátorok, hármas vokás, stb. És mindegyik módnak van egy ilyen úgynevezett freestyle dolga, ami azt jelenti, hogy bejön egy sáv, és a freestyle-on belül sem mindegy, hogy. Különböző módokon a szólót te játszhatod. A program tudja, hogy a daladott szakaszában milyen harmóniák, milyen akkordok vannak a háttérben, és a gombokon ezekre az akkordoknak a hangjait játszhatod, és tekerhet, vagy játszhatsz hajlított hangokat, vagy ilyen, tehát mindenféle fajta, az a vagy fáradt vagyok én is, de megpróbálom elmagyarázni. Gyakorlatilag likvidál, van az a... Tipikus kép, hogy a labrador nyomkodja a billentyűzetet és alá van írva, hogy I have no idea what I'm doing. Ezt csinálod? Ezt csináltad, hogy álltál ott, így ringattad a csípődet. És topostam a földet. Button mash-eltél, és egy extrém szólót toltál. Kurva jó voltam, és nagyon tetszett, és ott volt a játék direktora, a szakállas úr. És tudni kell, hogy a játékot a Madcats adja ki, a Madcats gyakorlatilag csődben van. Egy külső tőkeinjekcióval élnek, még hogyha a Guitar Hero rosszat, tehát a rockband, új rockband nem jön be, akkor mindenki becsődöl, valószínűleg a Harmonix-ot is viszi magával ez a játék. És én azt mondtam, hogy srácok, én totál noob vagyok ez az egészhez, de tényleg faszán ilyen rockstárnak érzem magam, és szerintem ez siker lett. És oda jött hozzám a direktor, és azt mondta, hogy you made my day, köszönöm. Látszólag sikerült ezekbe az emberekbe valamiféle reményt sugározni. Nekem tényleg tetszett, nem vagyok benne biztos, hogy ez eladja a játékot, hogy tényleg egy ilyen button mashing-el és a csípőd ringatásával is. Nem ez fogja eladni, az fogja eladni, hogy gyakorlatilag 5 éve nem volt ilyen játék. És benne van az importálható az összes track. Megoldják, hogy a régi hardverek az új. igen, konzolokon is egy adapterek segítségével működjenek. Tehát backwards compatibility, ott van az összes régi, nem az összes, de a régi dalok törzse, java, és dolgoznak a DLC-k áthozását. Tehát gyakorlatilag viszed tovább azt a gyűjteményt, ami egyszer kiadtál sok pénzt. Új engine, mondják, hogy ők is mondták, hogy ez korábbi build, E3-as build volt, hogy hónapról hónapra finomítják. Egyébként tudod mi? Őszintén mondom, sikert kívánok. Igen, így, tök jó fejek voltak, rögtön fölhívtak oda, tehát nem volt az, hogy most mi mutatjuk ki, hogy üljetek, rögtön gyertek ide, Maszkó kezébe adták a gitárt, még azt is felajánlottak, hogy videót csinálnak neki. És hogy beraknak a tehát valami olyan feature van, ami kamerával fölvesznek, és bekerülsz valami. Bekerülsz a játékba. Annyira megijedtem tőle, hogy nem kérjük, köszönjük. Mindegy, lényeg nagyon jó. Jó, játék jó. Ugyan nem lesz, nem fog világot megváltani. Én azt mondom, hogy zenéhez minimálisan értőként, hogy ez egy tényleg a szuper kazuárok kielégítésére szolgáló dolog, ez a freestyle szóló. Lesznek ilyen dob, kitöltő, drum fillek, úgymond, amiket beleszőhetsz. Az éneklésben az viszont baromi jó, hogy tehát az éneklés mechanikája mindig az volt, hogy kövesd le a hangmagasságot. Ezt a program érzékel, hogy milyen magasan, milyen frekvencián énekelsz, és akkor merre vagy ahhoz képest, ami benne van. Ugyanazt tudja a program, mint a gitárnál, hogy tudja, hogy milyen harmóniák, milyen hangben, és mik azok a hangok, amik odaillenek úgymond az adott részhez. Alá tercelhetsz, fölé tercelhetsz, vokát nyomhatsz. Tehát nem muszáj ott énekelned, mint ahol az énekes csinálja. De a lényeg az, hogy maradj hangnemen belül. És onnantól kezdve értékeli a program, és egy külön bónuszt ad azért, hogyha tudsz saját magadnak az eredeti énekhez képest akár ilyen vokál ötleteket kidolgozni. És ezt is kipróbáltam, szerintem ez egy olyan dolog, amivel ha valaki az énekkel így szeret szórakozni ezekben a játékok, önmagadba leülsz a mikrofonnal és próbálgatod. Hogy. Tehát egy jó gamifikálták, játékosították a karaoke játékot ezzel. Egy plusz bónuszt ad ezért, plusz értékelést kapsz azért, hogy freestyle-ba énekeltél rá. Csak az a lényeg, hogy tudd, hogy mit csinálsz, és hang nem bemarad. Úgyhogy ez egy nagyon jó adalék ehhez az egészhez. Mivel te ott maradtál, ugye nekem volt egy következő találkozónk, én elmentem megnézni a Pollent. Hapci, igen. Ami nem egy tűzszentés szimulátor, hanem a Gun Home mögött álló indie csapatnak a következő játéka, ami egy inspirációját tekintve azt mondták, hogy a 60-as, 70-es évek ilyen klasszik cool science fiction filmjei ihlették a 2001 űrről összeállját és a Solarist emelték ki elsősorban. A játék egy űrállomáson játszódik, ahol egy furcsa baleset történik, és ott nem mondom, lényeg az, hogy téged küldenek oda, hogy derítsd ki, hogy mi történt, és kapsz egy titokzatos üres űrállomást. Ez még magában is érdekes lenne, a játék Oculus Rift támogatással és elsősorban, direkt és elsősorban a VR-ra készül. Amikor mi megnéztük a Morpheus-t ugye tegnap vagy tegnap előtt, én azt mondtam, hogy tök jó, hát én ilyet PlayStation-ére venni fogok, mert nem tetszett. Ma azzal jöttem ki, hogy hát akkor PC-t fejlesztünk, föl az Oculus követelményeire, ezt egészen komolyan gondolom. 5 percig beszéltek a játékról, több mint 20 percet töltöttem el vele. Fájdalmas volt, kitéptek engem egy olyan valóságból. Tehát annyira kurva jó volt, ami el nem tudom mondani. Mutatták előtte képernyőn előtt, és egy ilyen jó kis játéknak tűnt, ez VR-ral, vagy VR-rel, ne angol kiejtésezzünk. Fantasztikus volt. Annyira fantasztikusan immerzív élmény volt. Ott voltam azon a kurva űrállomáson, ott voltam benne. És tudtam, egyébként támogat egy olyan rendszert, amiben nem mondták, hogy mi az a gép, beállsz egy ilyen cucc közepére, és ahogy mész, azt követi le, és nyúlsz ki, tehát egy teljes testes VR élmény támogat, és azt mondják, az igazi, azt el nem tudom képzelni. Abban a mackónak a tegnapi elmondásával egyetértek, itt ugye nem volt személy, aki jött vele, bizonyára lesz később, de ebbe emberek nem fognak beleőrülni. De komolyan, tehát az csak az, hogy kiszakítanak belőle, hogy ott vagy, Nem fognak? Hogy nem, hogy fognak. Tehát azt mondtad az előbb, hogy nem fognak bele. De elnézést. Tehát fognak a fáradtság. Ebben emberek fognak szerintem bele kukulni. És én beszélgettem velük erről, és azt mondták, hogy igen, nagyon-nagyon kell vigyázni. Egész egyszerűen olyan dolgokat kell csinálni, hogy egy játékban például korábban ebben is van, hogy megtalálsz egy audio logot. Ugye, egy történetmesélési bekapcsolod, és akkor hallgatod, hogy bam, bam, bam. És azt mondták, hogy itt vigyázni kell arra, hogy ne csak úgy megszólaljon, hanem amikor valamit fizikailag megtalálsz, az bele kell, hogy tegyed valamibe, mondjuk egy magnóba, vagy egy lejátszóba, és azt megnyomd, és az elinduljon, mert különben az agyad elkezd kattogni, hogy itt valami nem oké, hogy te itt valamit hallasz, holott nem szabadna, és ez valami a fejedből jön ki egy hang, és komolyan, tehát azt mondják, hogy ez pszichológiailag oda kell rá figyelni, mert ez komolyan bezavar. Na most ez érdekes, amit mondtál, csak egy felvetés, na most beszéljük még. Mi lesz akkor, ha valaki direkt csinál majd egy olyat, hogy ezeket összezavarja benne? Mondom, ekkor lesz az, hogy szerintem ez kormányzati szabályozás, tehát itt ezt le fogják szabályozni a picsába, hogy ezzel mit lehet meg, mi nem. Ez a 20 perc, tehát eddig ugye, amit demóik voltak, azok jellemzően ilyen pár percesek voltak. 20 percig benne vagy, utána, amikor mondták, hogy nem, először nem is hallottam, mondták, hogy hát és akkor ez lenne a demónk vége. Mi ez lenne, hogy demó vége, oké. Okay. És levették a fülhallgatót, és így le a fejemről, kicsit úgy éreztem, hogy nem letépték, de leszették a cuccot, és hirtelen ott ültem egy ilyen kis szobába, egy széken, és előtte meg egy űrállomáson voltam a szó legszorosabb értelmében. És mondtam, hogy ó, srácok, fuck. Tehát ez volt az első. És mondták, hogy ugye? És mondtam, hogy hát ez a jövő. És ők azt mondták, hogy igen. Tehát nincs kétségem, tehát én tudom, hogy vannak a kétkedői meg esrácok, ez itt ha csak valami, nem tudom, valami váratlan nem történik. Vagy az első tragédia. Vagy az első, vagy rögtön öngyilkosságokkal, vagy valamivel nem indul ez a dolog. Akkor ez le fogja találni a világot. Ha pedig az lesz, hogy letiltják, onnantól ez lesz a tiltott gyümölcs, az emberek majd ilyen igen. Füstös, neonfényes kocsmákba járnak, majd a hátsó szegélyre is felcsatlakoznak, és igazuk lesz azoknak a Gibsonnak, meg a Wachowski-tesóknak. Itt a William Gibsonnak a Neuromancer ja. Valóság. Ja. És zárjuk egy magyar játékkal, ami az Ironcraft. Amit láthatottuk belőle egy triát, én láttam, hogy sokaknak nem tetszett. De igaz, egy tök jó játék. És olyan jó zenéje volt. Nagyon jó zenéje volt, egyébként, hogy kritizálták sokan, hogy milyen kis ostobenkó a sztori, ez direkt ilyen, direkt ez a B-kategóriás, ugye náci zombik, meg ufók, meg minden, ami kell, benne van. Nem tagadják, hogy a Tries és ezek a játékok voltak, ugye ez a kettődés, motor helyett autóval, az elején hátulján egyébként egy ilyen rakétahajtómű, amit analóg karral te szabályozol, és úgy pörgeted a levegőben. Egy tök jó pofa, és szerintünk játszottunk vele hány pályát? Négyet. Baromi jól néz ki, nem tudom, hogy a trailerből talán annyira nem lehetett leszűrni, de kicsit a Trine-hoz hasonlítottuk, tehát van benne egy ilyen kézműves feeling, és mint kiderült, nem véletlenül, mert a srác, aki mutogatta nekünk, ő az animációért és a grafikáért felelős ember. Hát meg minden más. Meg minden más, ez egy pár emberes projekt. És ő megmutatta a szólegszorosítva fém szobrokat csinált. Igen. Kurva jó fém szobrokat. Egy képzőművész, igen. Tudom. Szobrász. Igen. És egy nagyon szórakoztató, hát még bőven fejlesztés alatt álló játék, egy csomó mindent akarnak beletenni. Van benne budapesti pálya. Egy csomó easter egg van benne, jó poénok vannak benne, úgyhogy én azt mondom, hogy ez is az a játék, ami azt mondták, hogy idén vagy elkészül, de mindenképpen early access-be mennek még idén vele. És tegnap ment át a Steam Greenlight-on, úgyhogy gratulálunk. Ennyi volt az idei Gamescom. Tegnap szomorú hazamenetel volt mi. Szomorú hazamenetel, ki akartuk próbálni a Need for Speed-et, de annyian voltak minden szempontból, hogy még a VIP jegyünkkel is várni kellett volna, úgyhogy a VIP jegyünket két német kisrác kezébe nyomtuk, akik örültek nekik, hogy nem kell 5 órát várni. Megmutattam Klárának, milyen az, amikor a a karmikus mérleget az ember így a show végén egyensúlyba rakja. És tényleg oda mentünk. Olyan kanyargó sor volt a Mirror's Edge-nél, hogy aha, valami így az szanyag. Egy szörnyűség. Azt képzeljétek el, a dolgot úgy kell elképzelni, hogy van egy baszott nagy stand. Tényleg, szerintem legalább 30 gépen játsszák ott. Igen, igen, igen. A sor az úgy megy, hogy... És az azt is jelenti, hogy mondjuk három sorban, 10 gép van egymás mellett, legalább egy 15 méter széles sandalon van szó. Ami előtte egy sor elindul jobbra, aztán balra, aztán jobbra, aztán igen, balra, igen, aztán jobbra, majd megkerüli azt az egészet, és így elindul hátra a stand mögé, és a mögötte még egyszer elkanyarodik vissza, és konkrétan teljesen a stand hátra mögött ért véget. Mi ott a stand mögött voltunk. Ja, hát a Battlefront-nál jellemzően, akik a stand mögött voltak, azoknál kempingágyban is láttam alvó embereket. Igen. Jézus. És oda mentünk, Klára megkérdezte, hogy miről szerencsre válsz? Mondta, igen, megmondjuk, akkor ma van szerencsés napot, kezébe nyomjuk a egyetés. A srác először megmukkan is, hogy tudott igazából. Na, két kisrác értette, hogy mi van, annyit tudott az egyik kisikényeként kinyögni közben, thank you, és nyomultak el rögtön. Az előtte lévő két ember az gyakorlatilag megölt a szemével minket. Én azt észre sem vettem, én annyira koncentráltam a kis boldog Jürgen arcára. Hát így húztam utána el, menjünk innen. Megölnek. Ezek szerintem a show legjobb pillanatai, amikor abszolút random idegeneknek örömet szerzel, tessék, ez a mi kis jótétem. Jaj, de mi rögtön arról, hogy az jut eszedbe, hogy leszokod a WC-be. Igen, ezt szoktuk csinálni. Ezek vagyunk mi. Nem ez történt. Kivéve a Klárát természetesen. Ő csak a japán úgy. Nekem az volt a nagy tervem azok után, hogy tegnap tényleg ott álltam a... Tehát amikor csak így random nyomkodtam a telefonomat, és egyszer csak ott kijött mellettem egy ajtónak a kamia, én utána mondtam azt, hogy jó, ha ne adj úristen, lesznek ilyen üres óráim, és unatkozni fogok, de persze ilyen nem volt, akkor visszamegyek oda a Microsoft bódék környékére, így jövök, megyek, mint fing a gatyába. Hát, ha egyszer majd maga szemlék valahonnan kilép, mert gondoltam, hogy ha már a kamiával négy, tehát minden nap találkoztam, nem igaz, hogy a Sami Járvi, vagy mi az ő... Mina Alen Sami Járvi. Hogy vele nem bírok találkozni, de nem amit láttam. Most elmondok, abban semmi igazság nincs, én találtam ki. Miután tegnap a Klárának a kérését visszautasították, hogy másodszor is bemehessen a Quantum Break prezentációra, csak azért, hogy a szemlékkel találkozhasson. Közösen szőttünk terveket arra, hogy a Klára oda megy, közli, hogy halálosan szerelmes a szemlékbe, és most vagy oda engedik hozzá, vagy felrobbantja az egész Gamescomot. Ebből egy szó sem igaz, nem csináltunk ilyet, a Klára nem akart időpontot kérni, és nem próbáltuk ilyen tervekkel szemléket behálózni, úgyhogy pedig, ezt csak én kitaláltam. Pedig. Ez majd jövőre marad. A megvalósítás jövőre marad. Reméljük, csúszik a Quantum Break, és jövőre is kint lesznek. Ja, igen. Na, hölgyeim és uraim, egyrészt hallgatóimnak köszönjük, hogy minket hallgattatok a Gamescom alatt. Anyukám, mindig hallgatott minket, olyan cuki. Elsősorban MC Mackó édesanyjának köszönjük, ő a leghűségesebb hallgatónk. Tényleg? Nem sértem, hogy ezek után... Egyébként ez tök nagy dolog, tehát az én anyukámat, ha imádjuk egymást, de ha ezt így megkérném tőle, hát elküldöm a francba. Én nem kértem meg, valamelyik nap írt nekem egy ilyen, nem tudom, holott text. Attila, elég csúnyán beszéltek. Nem, nagyon ügyesek vagyunk, és olyan drága volt, így nagyon meghatottam, úgyhogy figyeli, meg nézi az oldalt, hogy mi történik, úgyhogy... Ez igazán. Cuki bizony. Cukorfala. Jó. De mindenki másnak köszönjük természetesen. Egyrészt nyilván lesz még Gamer365 Podcast, úgymond idézőjelben rendes. Ebben a hónapban már nem, az augusztusi az ez volt, úgy gondoljuk, hogy ez a több óra, amit itt összehoztunk, ez egyébként tartalmában, és szerintem ezek mindig a legtartalmasabb és a számomra legérdekesebb podcastjaink. Aki esetleg még akarna belőlünk hallani valamit, az a jövő heti Connector Podcastben, ha jól emlékszem, vagy már megvolt az a Connector Podcast? Elnézést, akkor az e heti Connector Podcastben szereplőek én konkrétan, na Warhawk amúgy is szokott. Warhammer. De annyi Warhammer játékot láttunk, hogy ezen a Warhammer. Az csak egy bizonyos testrészem. Én egész héten Zoli voltam, a Warhawkból meg Warhammer lesz, úgyhogy mindenki kap egy új nevet itt. Tessék! Itt mindenkit, csak a Kárát nem neveztem. Ő meg Kamiya Kürikű, Kamiyani. Nem. Kamiya szerintem boldog párkapcsolatban, nem is mit tudja. Egyébként is öreg már. Öreg, szerintem is. Én ugyan nem láttam soha, illetve csak akkor láttam, amikor a taxiban. Ne velem ez a baj, tehát én mackó, hogy mondok, ott az, a hidemény, Kamiya, nézd, ott futnak ki. Mackó, ezt csinálta a izét, azt a Shibureli Shinunint, még annak a vezető dizájnerének, a szeretőjének a kutyája volt. Menjünk, kérjünk tőle autogramot a seggünkre. Jó, menjünk. Nem tudom. Eljutottam, hogy még a szemléket se bántam annyira. A szemléket láttam tavaly, az úgy elég is volt belőle. Én egyetlen ember, nálam már csak a Kojima maradt, és tőle meg távol tartam. Láttam őt tavaly. Hát látni én is láttam. Na ő az igazi, ő lett volna az igazi nagyhogy, és Kojima azért az egy más kategória. Kojimát testőrök kísérték. Tehát az egy újabb. Hogy eltörik a lábodat, ha a közelébe mész. Abszolút nem tudod, hogy Kamiának a slepjében nem voltak két ilyen árulás ninja. Lehet, könnyen. De tök cukik voltak ránézésre, főleg a kis fordítónő. A ninjami. Na, fiúk, lányok, tényleg itt számunkra ez véget ért. Számotokra nem, ez a jó hír. Számotokra ez nem ért véget, mint ahogy a német fiatalság is még neki most jön a lényeg. Szombat, vasárnap itt a két látogatottsági csúcspont, nem mintha ma pénteken már nem lett volna olyan a tömeg délután, amikor kijöttünk, hogy én besokaltam. 36 fok. Iszonyatos meleg volt, ilyet tényleg tönkrevágtuk ezt a szerencsétlen bolygót. Ez egy kvázi észak-németországi város, 36 fok volt ma. Tudjuk, hogy otthon is nagyon meleg van, de itt mégis itt augusztusban fázni szoktunk. Éjszaka olyan hideg szokott lenni, hogy a tejet, meg a joghurtot kiraktuk az ablakba, és tavaly. És azt reggeliztük, most próbálnánk. Ez van. Úgyhogy szeptemberben visszajövünk a podcasttel, és hát amit itt láttunk, meg hallottunk, meg tapasztaltunk, azt ti az elkövetkezendő hetekben cikkek formájában fogjátok látni. Ami kevésbé, hogy mondjam, örvendetes dolog az, hogy idén mintha jóval kevesebb lootot, nem, tehát... Gyakorlatilag nem hozunk oda semmit. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy éppen néztük, valószínűleg egy darab ajándékcsomagot össze fogunk tudni állítani, ami viszonylag... Meg esetleg egy újságcsomagot. Meg egy újságcsomagot, és vége van. Elég vérszegény. Nem volt, sehol nem adtak semmit. Egy-két kitűzőt. Néhol egy-egy póló, de az jellemzően az indiknél. Igen. Az ilyen kis pici címeknél, a nagyoknál. A Nobuo Uematsu által aláírt CD-t, amit kiraktunk Twitter, azt én vettem. Tehát igen. A Square Enix boltba jártam. Embertelen pénzt fizetem. Úgy vettük észre, hogy egyébként lehet, hogy talán helyesen. És Bootbabe galéria se lesz, mert nem voltak. Tényleg nem így van, voltak. Egy-kettő, de azok ilyen cosplay-es csajok voltak. Tehát nem hivatalos. Egyik nap lefotóztam egy csajt, azt hittem, hogy Bootbabe, kiderült, hogy egy látogató volt. Igen, tényleg az a csaj, tényleg látogató volt. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon úgy tűnt tavaly, meg tavaly előtt még például Microsoft is tartott ilyen gyereje és játsz a játékainkkal a show floor-on kötetlenül. Ezt most már kizárólag regisztrált rajongóknak tartották, akik nem újságírók, hanem tényleg igazi törzs, kőkemény, hardcore Xbox rajongók. Úgyhogy már ezek nincsenek, ezek a lehetőségek. Hát gondolom, a nagyok meg úgy vannak vele, hogy örülj, hogy bejutottál, aztán... És idén az kell, hogy mivel sok szempontból, sok esetben így is volt, hogy örülni kellett, ha bejutottál. Jó, egyébként valami lesz, tehát nem kell elkeseredni, valamit összerakunk, mert azért kaptunk itt, de nem az a mennyiség. Hát emlékszem, hogy tavaly előtt azt csináltuk, tényként, hát tavaly, már... tavaly egy fokkal visszafogottabb volt, de emlékszem, hogy 2 éve talán, mikor a te autóddal jöttünk a nagyobb autóval, vagy 3 éve, akkor konkrétan így kiraktuk az asztalra. Le kellett venni a tévét, hogy igen. Halomba állt az asztalon a lúd, pedig vadásztuk. És egyébként ugyanennek a dolognak a másik oldala, hogy sok kiadó nagyon visszafogott volt. Az egy dolog, hogy mondjuk a Sony nem volt, de hát a Nintendo felhozata a Bethesdánál egy játék, Fallout 4 volt. Ma oda mentünk a Bethesdához, hogy jó, hát akkor a Fallout 4-et látok, szar volt. Akkor most, akkor mit, péntek van, úgyis akkor bemennénk a többire. Azt mondták, milyen többire, édes drága szíveim, nincs több. Ja, csak Fallout, csak Fallout van. Pedig ki volt pakolva oda a bútyuk oldalára, jó, de, egy csomó cím. De hát ott ki volt pakolva a Quake is, meg ki volt pakolva az Evil Within is, amik hát nem kuráns játékok. Mondtuk, hogy bennénk a Doomra, olyan nincs, hogy Doom. Ott van kint a földtéren a Kölni Doom. Az is the Kölni Doom. Igen, kicsit, sok szempontból kicsit visszafogott volt az idei. Nem baj, én... Elfogultsággal fognak minket válni, pedig nem így van. A Microsoft az elég jól tette magát. Ők, igen, nekem ők így, voltak így, a így játékok számában, meg igen, így. Tehát és egyébként sokféle volt. Döbbenetes, hogy itt a meg az EA is egész jól tette magát. És tök rugalmasak voltak, bocs, mondjad meg. Nem. Hát a Deep Silver-hez is bementünk, meg Square Enix, tehát ott is azért voltak játékok. Voltak. De tényleg egy kicsit a 2K is gyengébb volt, mint a szokásos. Ja. Kicsit gyengébb volt a mondom, ez a... Activision-nél se volt azért olyan nagyon kiemelt, mert tavaly még azért Destiny az egy új dolog igen, volt. Most meg csak volt egy Skylanders, egy Destiny kieg, meg az új Call of Duty, jó, a szokásos, de nem mindig volt egy-két újdonság, ezek nem voltak. Érdekes, hogy a tokókat nem akarták, hogy merték mutatni. Az biztos, pedig arra is kíváncsi raktam. Nem, még külön körbe jártam, hogy nincs-e valahol egy elrejtett Tony Hawk, és nem volt Tony Hawk. Ugyanígy a Bethesdánál is azért oda 2-3 játékra oda is mindig beszoktunk. Hát mindig, igen. És hogy hands-onok szoktak viszonylag lenni. Viszonylag jók szoktak lenni azok is. Igen. Warner nem volt rossz, mondjuk, de ott is Mad Max meg Lego 2 játék. Vagy igen, 3 kvázi. Hát kvázi 2 franchise. Két tehát franchise nem az, hogy általában azt azért tényleg úgy, hogy te mész, és 4-5 játékból tudsz. Ubisoftnál a szokásos standjuknak, mert hogy ezek ilyen standard évről évre ugyanazokat a standokat építik meg, vagy előre. Activision talán idén variált egyet, de alapvetően hasonló volt, igen. Na és a Ubisoftnál is 3-4 játék volt úgy, hogy a show, már bent a bizniszben, amit úgy meg lehetett nézni, hogy ki az ártatok meg, akik próbát lehetett tenni. Most showflooron volt a Division meg a Forerunner, és ezt miért nem mutogatták a sajtónak például? Igen, volt, tehát mondtuk, hogy nem játszottunk a Divisionnel. Nem, mivel nem volt hozzá VIP kártya. Mert nem létezett, ahogy a Metal Gear-hez sem létezett. Hát, nem akartuk végig, nem tudunk végigállni egy 6-7 órás sort. Hát nem 6-7 órás, most a Need for Speed Fastlane-be valószínű 10 perc alatt, vagy 20 perc alatt, annyi időt sincs, mert menni kell a következő valamire. Tehát itt ilyen 10-15 perces lyukaid vannak, amit ki tudnál töltögetni ilyen dolgokkal, amikor van egy fél órás slotot két prezi között. Igen. Úgyhogy egy kicsit értetetlen, hogy például mi Assassin's Creed volt a VR, meg, de az Ubisoft se hozta azt a durbele... Hát igen, ez kicsit egyébként az őszi kínálaton látszik is szerintem minden szempontból, hogy olyan... Bár a franchise-t ugye én pont most néztem, hogy itt az őszi kínálat, hogy csak azt nézem, hogy mi az, ami engem nagyon érdekel. Ott van 3 open world játék. A Mad Max, a Just Cause 3 és a Metal Gear Solid. 3 tök jó játék, mind a 3 marhára érdekel. Nyilvánvalóan elsősorban a Metal Gear, utána a Just Cause és utána a Mad Max. De ha én random játékos lennék, én azt mondom, hogy nekem ezzel meg lenne csinálva az őszöm. Köszönöm szépen. És kapunk hozzá egy Tomb Raider-t, kapunk egy Forzát, kapunk egy Battlefront-ot, kapunk egy valamást is. FIFA. Tehát lesz játék, csak így valahogy újdonságok nem voltak, de 2016-ban meg rengeteg jó játék lesz ki. Legyen ez az árszó, legközelebb már otthonról podcastelünk. Köszönjük, hogy hallgatotok minket. Sziasztok!